Mama doet me op in. Ja, je man niet meer. Jij maar dat zit in. Bahan me waak aan aan de toere. Dan je hoe nee hij. Ach, je niet aan de reet. Mau bimin giya, uba apa wedama, apa sipin no yai, e hengum ama, si kalat galit, mage denit nama, perduman etut, maya din ama, alut loa, mama dudu mi obe, yali upan de mi, yai matat site, pahan mi ba, Tani Udi Ei Akini Rantare Lipi Yakin Kese Mama Pavasane Bitu Dahas Ganan Yai Miya Vinne Obisitum Petum Mata Pavasane Yali Ipin Mehi Kavada degenne Alut loa Mama dudu mi oben Yali upande mi Yai matat site Pahan mi ba Ada anura ture Tani une ei Api nirantare Tani une ei